Me no go like girl, me no love you, but your pussy make me weak to you. I just really love you, fuck you, me no really want to sleep with you. I your pussy, me a love it, and so I'm a for me real to you. Me no go like girl, me no love you, but your pussy make me weak to you. Thirsty, a good fuck depends on the person. When you shift your jaws like a curtain, let the sun in, you feel like a virgin to rise flat. Then I'm leaving you, even though me no say I have a man to fuck you. You no say me have a girl and I not just you. Pussy too tight for me, take one and just go. Look like this is something where me can adjust though. Make me fuck you, then I'll get up and I'll show. She call me, I say, hurry up. Me say me a come and she say me a go fast you. Me nah go like girl, me nah love you, but your pussy me mo weak to you. Me just really love you, fuck you, me nah really want to sleep with you. I your pussy me in love, but if you want me for real to you. Me nah go like girl, me nah love you, but your pussy me mo weak to you. Look like you try to trap me, use a stiff braces drop me. Then she climb on top of me and use her foot them lock me. Can't find no condom, mama. She said me no so happy. She said she clean and she nah no go. No the fuck she shot me. One bag of screaming at me, I'm gonna push it halfway. Suddenly she hug me up and say, give me all of you. Kill me if that's what you wanna do. Me nah go like girl, me nah love you, but your pussy me move you to you. I just really love you, fuck you. Me nah really want to sleep with you. I your pussy me in love with if you want me for real to you. Me never like girl, me no love you, but your pussy me mo weak to you. Been over she fit on me, me take pics. Take a look at girl out of my testes. Me up on the house, me no forget, please, please. Your pussy never give a man a STD. Yet you rather keep my dreams. Kiss me up there, you know your guest cheese. Nah, go like girl, me no love you, but your pussy me mo weak to you. I just really love you, fuck you, me no really want to sleep with you. Fire your pussy me in love, but since you want me for real to you. Nah, go like girl, me no love you, but your pussy me mo weak to you. Nah, nah, nah, nah. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na